ایما چوا خلقو باوی سیر دیر خسره ده او گوروا ده سنگا انصاب ده بگی نماو ده جدا انصاب ده چو پا بینزو رو پایالی و بینزو رو پایگر دا خود ده ده ده که ناس ستاره یوار پسی لڑن مای سیر سلان جار جوڑا کرده دا ایما ده وی چه مولی سی با پا آرمان که تانی گتم ایما چه ده سنگا وی چه رجی چه تا خوب آوائی نکنه ایما چه نا وی چه کاندا که کار ده ایما چه سنگا آن خوب ده لرگی آده او کنا وی چه دا ده لرگی که ده سر که ده سوره کم کرده ده او ده آی غانده ده پکه پڑه را دن نکرده را کس کرده ده دا چه ده سه بیل کل چه کم دنو ده برابر وی نو ده ده ده سهی ده وی وزن وی و چه ده ده لغن ده سه پکاتا اوو لغن ده سه پکاتا که نو دیگه دومره بلاورا دی او چه دومره دی کتا که دومره بلاورا دی چه زما دی که اتانو بلاورا دی جی اتانو بلاورا پکی رازی ای خلق وی چه سیت خسر دی ار یو که اتانی روپای گتم بی اتانی گتم ویدازی با نور سوکو گتی ای نور سوک پکی آن نگتی دوانی گتی زبا که اتانی گتم او چه پا پینزر روپای یلی و پینزر روپای خرس دام خسری تو بی سیت وی خسر دی سیت دا کار کو بسارا خسره دازو خسره اخکاری او ده ولا تفسدو فی الاردوی اروانه مکوی پا ملکی بعد اصلاحیا پس ده اصلاح داغینا چه اصلاح ده قوم کیگی ده اللہ پا دین بانی ظالمانو ولی تاسو پای کروانه کوی ولی اغا معاشره تو با کوی یوزای که ده اللہ ده توحید بیانو شی ده اللہ ده نبی ده سنتو بیانو شی ده بیا راشی شرک و بیدتو تا شروع کی شرک و بیدتو تا شروع کی وی ده پیغمبر جنده و چه تا کئی پیغمبر جنده تا سخه ده پیغمبر جنده و چه تا کئی ذالکم خیر لکم دارنگ کار کول ساسو فایده مندی تاسو لرا ان کنتم مومنین کچری ای تاسو ایمان رادون کی مومنان اما سرم لغانی گرد ورد ده جمع ملکم دے انشاءاللہ دعوا کیا دے شعب علیہ السلام انشاءاللہ بل درس کے سر دورسی الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدیا لولا ان ہدانا اللہ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم ونذروا كيف كان عاقبة المفسدين ولا تقعدوا كفتن فهر الأرك توعدونا شير ويتاسو وتصدونا او بندوي عن سبيل الله دلاري دل تعالانا من آغسوك آمنا چی ایمان راوڑا به فدی مسلا وتبغونها عوجا اولتوي اغیل را کگلی چا وذکرو یاد کئی اذ کنتم قلیلا کلا چوئی تاسو لگا فکثرکم نزیاد کلی تاسو وانظرو اگرئی کیف کانا چه سرنگ شا عاقبت المفسدین انجام دا فساد کا ان کو وَإِنْ كَانَا اَوْ كَشَرِوِي طَوَائِفَتُنَ يَوَدَلَا مِنْكُمْ دَتَاسُنَا آمَنُوا بِالَّذِي چِ ایمَانِ رَوْلِوِي فَهَغَا مَسَلَا اُرْسِلْتُ بِهِ چِزَا رَوْلِ گَلِ شُمَا فَهَغِ سَرَا وطائفتنا او بلدلا لم يؤمنوا چاغی ایمان نیرا وڑے فاصبرو بس صبر کوئی حتی یحکم اللہ تردیچے فیصلو کی اللہ تعالی بیننا پمینز منکے وہوا خیر الحاکمین او الله تعالی به تر د فیصله کون کو نه دی. قال الملأ الذين ولا معتبروا اغکسانو استغبروا چې ځانې غټ غنلو من قومه د قوم د شعیب علی السلام نه لَنُخْرِجَنَّكَ شَخَامَخَا وَبَبَسُتَ اسْتَالَرَا خَامَخَا يَكِنًا وَبَبَسُتَ يَا شُعَيْبُ اے شُعَيْبَا وَالَّذِينَ آمَنُوا او آقَسَان چِ ایمَانِ رَوْلِ دِ مَعَكَادَ تَاسَرَا مِنْ قَرِيَتِنَا دَكِلِ اخْفَلْنَا او لتعودن یا بتاسو شی فی ملتنا پا دین زمون کے پا طریقہ زمون کے. قال اویل شعیب علیہ السلام اولو کننا کارہین اگر کیومنگا بدگڑن کی قد افترینا یکیننا جوڑ بکمونگا علاللہ ایک عذبن پل طالبان دروغا ان عدنا فی ملتکم کچر شمونگا پا دن ساسو کے پا طریقہ ساسو بعد اذ نجان اللہو پس داغی کلچه خلاص کریو مونگا اللہ تعالی منا داغینا وما یکونو لنا او نخائیگی زمونگا سرا ان نعود فی آدا چه مونگا شو پا داغ دین طریقہ ساسو کے إلا أن يشاء الله مگر دا چې هواړي الله تعالی ربنا چې رب زمونږ دې وسع ربنا او فراغ دې رب زمونږه کله شي اریو سیستا په ادبار دې علم سرا اے توکلنا خاص پا اللہ بانی زان سپارل دے مونگا رب نفتح بیننا اے رب زمونگا فیصلو کا زمونگ پمینس کے و بین قومنا او پمینس دکوم زمونگ کے بالحق بحق سرا وانت خیر الفاتحین او تی بہتر د فیصلی کونکو نا وقال الملأ الذین او ویل معتبرو اکسانو کفرو چې انکار کړو من قومه دو قوم دو شعیب علیہ السلام نا لئن اتبعتم شعیبا کچری تاسو تابیداری وکړه د شعیب علیہ السلام انکم یقینا تاسو اذل خاسرون دا وخت کې خامخا تاوانیان بیئی فأخذتهم الرجفة بس انسل اغی زلزلی فأصبحوا فی دارهم جاسمین بس اگر دیدل پکرن اخفلو کے پرمخ پراتو الذین کذبوا شعبا آکسان چی دروغ جنتیائی کڑیوا دو شعیب علیہ السلام کعلم یغنو فیا دازشو لکا چنو پا دازائی کے الذین کذبو شعیبن آکسان چی دروغ جنتیائی کڑیوا دو شعیب علیہ السلام کانو هم الخاسرین او اغی تاوانیان فتولا عنهم بس اگر دیدو شعیب علیہ السلام دا غینا وقالا ویوی یا قومی اکم ازما وقالا ویوی یا قومی آئی افسوس زما کوم لقد ابلغتکم یکینن روم رسول تاسو تا رسالات ربی پیغامنا دخپل رب و نصحتو لکم او خیر خواهیمی اولتو لستاسو فکیف آسان سرنگی خپشما علا قوم کافرین پا قوم منکرینو باندی سورت اعراف کے یو مسئلہ رد شرک وا او پاغی باندی اللہ تعالی دلائل نقلی ذکر کئی لکه یو واقعیا د حضرت نوح علیہ السلام چې نوح علیہ السلام الله کوم د لېګلو او هغه دا مسله بیان کړو وا دویمه واقعیا د حضرت هود علیہ السلام چې هود علیہ السلام خپل کوم د تل دی او دا واقعیا بیان کړی دا مسله بیان کړی دا دریم واقعیا د صالح علیہ السلام چې صالح علیہ السلام دغه چغه لګولې ده دغه اواز لګولې ده څلورم واقعیا د شعیب علیہ السلام او د ټولو هغه د دعوت هغه مرکزی نقطه قرآن ذکر کوي چه آری و رازی او داوی یا کوم یا عبداللہ ما لکم من الہ غیرو زما کوم بندگی عبادت صرف و صرف دا اللہ تبارک و تعالی کوئی زګه جساسو د پاره بيد الله نه بل اله نشته دي بلدا سے ذات نشته دي چې داغه عبادت او بندگی وکړي شي چې هغه حاجت روا او مشکل کوشاوي چې هغه نه وو نقصان ورګون کې وي عزت او ذلت ورګون کې وي دا بيد الله نه بل څوک نشته نو پا آغا دریو مسلو کی یو مسل داو او پا آغی دادلائل نقلی ذکر کئی شعیب علیہ السلام چراغ اغم داغ چغو لگولا چی یا کم یو بدللہ ما لکم من الہ غیرو اے زما کم عبادت صرف و صرف دیو اللہ تعالی کوئی زګه چې بيد الله نه تاسو دوپاره بلسو کې علاج ته دینا حضرت شعیب علیہ الصلات والسلام چې راغې او مسلې بیان کړه نو دا هغه د کوم خلک دا غي سره دی عملونه الله تعالی دا غي ذکر کړي او دا دا هر پیغمبر سره دا سه معاملا چه تراشه او مسئله بیانه نو دا سه کسم خبری برده کی گی او دا سه مخالفت بده کی گی لگه سنگا چه دا مخینو اکبرست شوه و خو بیا انجام دا بگوری چه انجام سگر دیده ده چه آجه مسئله منه لیده دا غیسا انجام گردیده ده و چه آجه مسئله نده منه لی او مخالفت کرده ده نو دا غی انجام سگر دیده ده قرآن کریم دا غی دوار دل ذکر کئی لکه څنګه چې د نوح علیه السلام د قوم واقعې بیان کړه نو چا چې مسله منلې وه هغه الله تعالی بچ کړله او چا چې مخالفت وکړه او مسله ونه منله نو هغه الله تبارک وتعالی هلاک کړله او تباه او غرق یې کړله دارنګه د هود علیه السلام قوم عادیان دارنگه دا صالح علیہ السلام قوم عادیان دارنگه دا شعیب علیہ السلام دا غی ذکر اللہ تعالی کئی دا صالح علیہ السلام دا قوم سمودیان و ذکر امو کو شعیب علیہ السلام راغه او دو خبری اکڑی یو دا چه یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیرو یو مسئلہ دا بیان کرا ما لکم من الہ غیرو او دویم مسئلہ چه یا قوم کے کم بیماری وا چه آغای بدیانتی کولا درانه بی آغستل او سپک بیوار کولا او لگ بی ورکول او دیر بی آغستل شعیب علیہ السلام و تاوی فا اوپو الکیلا والمیزانا ولا تبخصو الناس اشیاءهم پتول او پیمانه که نقصان مکوئی او خلکو تا دا غی اغا سیزونا اغا برابر او پورا ورکوئی اغی که کمی مکوئی وَلَا تَبْغَصُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ورپسے حضرت شعیب علیہ الصلات والسلام اغی توائی وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ او مکه نه پار لار کې تو ایدونا چه یه روائی تاسو دی کلی کے دی خار کے دی ملک او سڑے راوتے دے دا سی مسئلہ بیانی دا سی خبری کئی چاگا زمان دا پلار نکا دا دین او دا غیر طریقے او دا رسم و رواج خلاف خبری دی نوزان دی نو ساتے سڑے خطرناک دے دا سی بے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا بارک کول کلب چی دا حج ایامو دا حج رزش پیباوی او خلق برات للو مکیم و زمیتا نو مشرکانو با آکار تک سیم کلو او پا آره یو لارکی بی یو وفد یو طولکی کنو لیو او آغی تا بیوی جی تاسو با خلق کنوینس کوی خلقو لبا ترغیب ورکوی او خلق با پویا کوئی چی دا سی زمانگا دی ملک یو سڑے راوتے دے او آغا دا سی خبری کئی چی آغا زمانگ دا پلار نکر دین خلاف خبری دی نو خلق بے دا نبی علیہ السلام نے یارول او آڑاول بے دا سی دا آر حق پارس خلاف خلق لگی او آغای یو مشن جوڑ کڑے بی آغای چم پا چم محلہ پا محلہ کلی پا کلی گردی او خلقو تا دے خبر دعوت ورکی چه دا سا خلق راو دے ردی دا شر نزانو ساتی دی دا خلقو عقیدے خرابی دا خلقو اعمال خرابی دا خلقو رسم و رواج دا غی خلاب گئی او خلقو دوائی چه مشران ټول گمراهان تیر شوی او مشرکانو او دا کم خلق چه مخ که مردی نی دا ټول دوزا خیان دی پروپیگانڈے کئی او دا خلقو ذهن چه دے اغا خرابی شعیب علیہ السلام هم اغیی تا دا خبر اکولا چه ولا تقعدو بکل سراتین او مکی نئی پا هر لارکی تو عیدونا چه یروی تاسو یروی او سا خدا آغی سر سر خلق دا میڈیا پا ذریعہ بانی اوم دا پروپیگانڈی کئی چه دا سا خلق قدامت پسند انتہا پسند او غیر لچکدار روی والا خلق دے او د دې دا غیر لچکدار روی د وجه نه په معاشره کې فساد دی دیګه د مفاهمت بالکل اړو صلاحیت نشته دی او رویه ډیر زیاده تشدد پسند ده او غیر لچکدار ده او دې په معمولی خبرو خلکو ته کافران او مشرکان وایي او د کوبر او د شرک په دوی لګی په خلکو باندې دا د میډیا په ذریعہ باندې عمده زهر خوريږي او دې په سروستو چې دینو یو يهودي لا بي لګیدل لا دې په سر هغه لاس وي او دا خلک چې د هغه په لاسو کې لوبيږي شعیب علی السلام ورته وی تاسو خلق یه روی چی کدا سڑی سر ملاو شوی نو خبه در لنی گواره بیا با در بانی مونگ چه ده سیزن با در لنه در که اوست با در بانی خرسو نه اخلو با در نه معاشی او اقتصادی با ایکارد با در سرو کو او نقصان با دو رسی سڑی خطرناک ده او بیا با تین نقصان مومی وتصدون عن سبيل الله او بندوي تاسو دلاري د الله نه د الله د دین نه خلق بندوي دی بل زلګیایم او خلقو ته د الله تعالی د دین دعوت ورکوم او خلق دا اللہ تعالی دین دا ربلم دا اللہ وحدانیت ربلم او تاسو خلق دا اللہ دا لارینا دا اللہ دا دین نبندوئی وتصدون عن سبیل اللہ او بندوئی تاسو دا لارے دا اللہ نا من آمن بی آچا چی ایمان راڑ پاغی بانی چاچ دا اللہ پا دین بانی دا اللہ پا توحید ایمان راڑ نتاسو ار پسی لگی دلی او داغین اڑوی او بندوی نا خبر خو اصل کی داوا پیغمبر خو مسئلہ بیان کرده و دا اللہ را توحید او اخبر کوم دوائی تاسو دا اللہ دا لاری دا توحید نا خلق اڑوی دا پیغمبر میشن خود داغ دے پروگرام داغ دے لار داغ دا طریقہ داغ دا او تر اپاسے او صرف چلے یو دا کپڑے او جنڈا بدے جوڑا کری او تب وائی دا پرشا میں نبوی دے او کدیلا چاہوٹ ورنکو نبا کافیری ٹولا دنیا کافی رکھلا سو کے مسلمان پر انو خود اڑو خیر دا خلقم داغ سے صحیح دے دیم وی بس چیده نو ارد چیده خو بس داغ سیده بس پریده که پا دیبانی و دا کافر وی که ارس و دا وی مونگ دا چو وی داغی جواب مونگ کولشو خلقو دا چو وی غیری داغی جوابو که مونگ کولشو مونگ کلده جواب الحمدلله او بیام کرا دا چاوی نو بیام جواب کولشو دا اللہ فضل و کرم سرا او هغه چا دې ویل دي هغه دې جواب وکي امون جواب کړه دا او کو به ان شاء الله بیا به مو کو وتبغونا ایوجا او لټوي هغه لرا کګلې چې څه مطلب دی څنګه کګلې چې خلکو د سوای چې د لار کګلا نه د خلکو مخ ته داسې خبرې کوي چې دا هغه ذهن کې د دې حق په اړه کې شک پیدا کی او د خلکو ذهن شکمن کی هغه وای ګورا فلانې بابا جی زب سمره لوی عالمو نو هغه خو دا مسلې نه وکړي فلانې عالم چې هغه په دې باندې پتو ور کړی دا پلانی مفتی اعظم سے پدائی بانی پر دو ور کرده دا پلانی عالم و دا کافر ویلی دی او دی خلقو چیدنو دادا هم دادا کارو نکڑی دی او دی دادا کارو نکی و تبغونا آغی وجا او لطوی آغی لراک اگلی چو دا آغی بارا که دا خلقو ذهن مشکوک کوئی دا خلقو ذهن که شک پیدا کوئی وذکرو یاد کئی اذ کنتم قلیلا کلا چوئی تاسو لگا دیر لگوئی لگوئی تعدادم لگو عبادیم لگوا وذکرو یاد کئی اذ کنتم قلیلا کلا چوئی تاسو لگا فکثرکم نزیات کلی تاسو دو نعمت تے زیاده دل دا امت دا خو نعمت ده او ده و یرا خاندانی منصوبه بندی وصوتا فیملی پلاننگ وی و یرا ده ده بزریه وانه تاسو دا عبادی رو کاو کئی زگا چه دا زمانگا پا معیشت بانی بوج ده نا عبادی وی رو کاو کئی او شعیب علیہ السلام اغیی دوائی گوری دا اللہ احسانو منی اذا کنتم قلیلا کلا چوائی تاسو لگ تاسو لگ وی نفکس سرکم انو زیاد اکڑی تاسو سیوائی اکڑی تیداد در دیر که اللہ در بانی نعمتو که زیاد اکڑی وانظرو وګورئ چې څنګه شو. عاقبت المفسدين انجام د فساد کوونکو، یعنی دای خو لګیدل او نسبت د فساد دغه اکبر است کول د پیغمبر به کو او هغه د وی چې فساد خدا دی چې تاسو خلق را حق نه او د الله د دین نه واړوي دا فساد دی او چا چې دا فساد کړل نو دغه انجام وګورئ چې انجام یې څه شو. او انظرو ګورئ کیف کانا چه سرنگشا عاقبت المفسدین انجام دا فساد که انکو چه دقی انجام سو کرده دا. و این کانا اس خلق خود وڈلی شو، یو ڈل آغا دا چه اغی مسئله اومن اللہ خبر اومن اللہ او دا حضرت شعیب علیہ السلام پا مسئلہ پا غیبانی ایمان راڑاو دا غیب تصدیقی ہوکا نیو خو آغا شو او بل آغا شو چی آغای مخالفت ہوکا انکاری ہوکا وین من اللہ خبرا نو انکار لتو آئفتم منکم کچریوی او اڈلا دتا سنا آمنو باللذی چی ایمان راڑا پا آغا مسئلہ پا آغا دین پا آغا مسئلہ ایمان راڑا ارسل تو بی چی زالے گل شوی ما پاغی باندی اغسو چی اللہوی و الامد ینا اخاهم شعیبا قال یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیرو اداوا. پیغمبر الله دې مسلې لاله کلو نو چې چا دا مسله اومن لاو په دې ایمان راړو و طائفتن او بلا ډلا لم يؤمنو چې ایمان رانړو بلې ډلې انکار وکړو دوه ډلې شوې یو ډلا منون کې او بل ډلا نه منون کې. یو ڈل آغا چه غید اللہ را توحید مسئلہ اومن اللہ او دوی مڈل آغا چه غی انکارو که مسئلہ اون من اللہ دو ڈل شوی او ار پیغمبر چه راغل ده نو خلق دو ڈل شوی ده. فا اذا اون فریقان یختصمون پیغمبر راغی او مسئلہ بیان کرا چه اغبداللہ ما لکم من الہ غیرو کوم عبادت صرف او صرف دیو الله کوئی زګه چې تاسو د پارا به د الله نه بل اله نشته. لو فاذا هم فریقان یختصمون دا وخت خلق دوړل شو جګړه شروع کړه چا جاګه اکبر پیغمبر ملګرتیا وکړه او چا مخالفت وکړه دا به کیږي داسې اس گناہ دا آغا چاشو چه چا مسئلہ بیان کرا یا گناہ دا آغا چاشو چه چا مسئلہ اومن اللہ یعنی دا گندی خلقو بل چه دو خلقا پا کفر بشر کے اختو خیر دے تو بیا خوب ہم تو خلقی انو کنا ہاں کنا یو بو بیا بل چا پا کور سر جنڈاوا دا چا پا کور بشن جنڈاوا دا چا پا کور با برگا جنڈاوا ہاں که من پکی دا مسئلہ نبیانولی کنه نو بیا با مخلق سو سو ڈالیو کنه باو نو بیا با دیوالا علاج دا کم زانا کو بیا با دیوالا کم زانا کو زمائی ذتمندہ یا سادا یو ٹکی را چه خلق باقی متفق دیں نور دنیا کے داس کی خبر نیشتا چه طول دنیا باقی متفق شی صرف یو ٹکی دیں چه در طول دنیا انسانان بی متفق دی وغم مرگ دیں چه طول منی چه سڑه بمری انسان بمری ارسوک دا منی آپ علا صدی اگه که بیا اختلاف کئی خود در مرگ و خبر اگه اختلاف نیشته مرگ کل منی در مرگ نا علاوه بل یوم سلم داسی نیشته چه پای بانی طول دنیا متفق وی یوم داسی نیشته. تو حضرت شعیب علیه السلام ارتو وی خلق دو ڈلی شو او سیرا ظاہری دا کافر ام زانتا صحیح وائی دا مومن مسلمان ام زانتا صحیح وائی نو دا بسنگ بدلگی چی دے گا صحیح کم یو دے دے کافر دا بس بدلگی چی زا غلطی مو دا مسلمان صحیح دے دے منی چی زا غلطی ما دا مشرک منی چی زا غلطی ما دا دے چر دے دانا گاڑی او کی اوزی پیر بابا تا او آل دے پیر بابا دے کبر نتاوی گی دے زانتا غلط وائی که ده زن ده غلط وینه ده بلاسته کل سلا ده پا جماعت که ده بیدعات و ده تکدار چه ناسته نو ده ده اخپل بیدعات ده غلط وی اللہ وی وهم یخصبون انم یخصینون سنا اغای ده گمان که چه زمونگ صحیح کار کهو ده چه ده یمن لبرات لل ده بیت اللہ تواب لل او بربن برات لل ده زن ده غلط وی دم رلو ده بی آیا گیره کاری کو نو آقای زن تا غلط وی چی را بلل او ده بیت اللہ تواب بی کو نو پا بربند بی کو نو ده آقای زن تا غلط وی نا کم دای وی نو ده بسنگ چل گیگی نو پیغمبر و توایی فس بیرو بس صبر رو کئی ده اللہ پی صلی ده انتظار رو کئی چه ده چه بیره غر کشوانو بس آقا ده پتاو لگیره چه ده پر غلط ده چه کم اللہ تعالی بچ کن نو پتاو لگیره ده چه ده صحیح ده چه ده ٹک ده فس بیرو بس صبر کوئی حتی یحکم اللہ بیننا ترده چه فیصلو که اللہ زمونگ میس که زمونگ میس که با اللہ فیصلو کئی چه کم پا حق ده اغدب اللہ تعالی نجات ورگی خلاصه بورگی چه سوک پا نا حق ده اغدب اللہ تباہ کی باطل پرست چه دنو ار وقت شرمی گی و زلیلہ کی گی ار وقت شرمی گی زلیلہ کی گی الحمدللہ منگ اللہ را دے زلط نا بچ کری ہو دے زلط نا اللہ منگ بچ کری ہو دا دی غریبانان ټول دیوالونو ته خطرې وو ها دیوالونو ته خطرې وو ټول او ما شومان وبلای راغسته ار اخلاصول به ونه د چانوم سره د الله نوم لګیدلو ها د چانوم سره د محمد صلی الله علیه وسلم نوم لګیدلو او په مخ باندې ګره او د چا وسره پټ کیوم ما شمانو با پوستر را وشلو او نالی ده بیر اخلاص کن نو پڑکه او گیر دوار با پا نالی که پراتو او ده پلار ده زید دوارو پا نوم که ده اللہ نوم رازی نو آغیل با یا چی ده نو لحی را اخلاص کلی ما شم پا دی نو پویگی او یا بی اوشلو نو کتا بی زمکر را اخلاص کن نو دا پلار او دا زوید دوارو گیره بچی دنو پس خان علی که پرتاوا او پاڑکی وی پس خان علی که پروتو دا دی دا ازار بام ورپسی زی دا ازار بام رازی ورپسی دا زان لیو مسئله دا اللہ دی منگا دا زلط نو ساتی او دا سوی منا دا سدی او دا اگوراو دا سوشو خو افسوس داده چه خلق پویگی نا چه دا مالا اللہ سزارا کئی پویگی نا خلقا فس بیرو بس صبر کوئی حتی یحکم اللہ تردی چه فیصلو کی اللہ تعالی بیننا پمین زمون کے چه زمون میس کے اللہ فیصلو کی وہو خیر الحاکمین او اللہ تعالی بہتر دا فیصلے کا ان کو نہ دے اللہ بہتر فیصلہ کئی پہ دیر کے باجاوڑ کے چھکلا ڈما ڈولا کے دا معشومان پاگا مدرسہ بانے میزائل داخل شو او دلسو او دولسو کالو معشومان پا کے شیدان شو دے خلق و پاگے بانے خوشالی خکارکڑے یو بلتے مبارکی ورکڑے وی دا پنج پیریانو بے خیوی استاو دا سکار و سراو کن منگوی خیر دا پکیرانو دیکھ پوار پخیگی اللہ بخیر کی جامع افسا کې چې کله اور ورېدو او یتیمانان او ماشومان جنکی آغای غریبانان چه ده نو آغا شیدانه که ده او قتل ده نو زده سیب چه کم ده نو آغا انگلینڈ تلاله او ده آغا ده وزیر داخل آغا وقت وزیر داخله چو نو اولا که ده لو انو یوزای شو ویراده چه ده خلکو تا یوشو نو یوشو وطا نو دوار اولا که ده لو ما دا چاوی گورا ماو تاوی دی دوارو یوشان کردار ادا کرده دی خپکی گئی ما و آغا خلکو تاریانو ما چه دا جامع افسه دا آغی اپریشن خلاب غٹی غٹی جلسه کولی آم دا آغا جنده بی روچه تا کرده وا آو دا بیوی چه دا جامع افسه قاتل لپلانه دی او بیا پا یو سٹیج باندی اولادو یو سٹیج باندی؟ اولادو که نه خود آغای خکت یو ور کرداو نوی چه داسه ولی داسه ولی او زمانگا سیبانده چه بس تیرونه نیخ کرده وی دا امیر اعلان باو که چه کار داسه پکار ده داده بوی نکنه نکنه جی نکنه وی آغای یو داو نوی چه دا خلاب خوبرون من غد غد جلسه کرده وی نن وزاره ته اوځه شوې یو نوې هغه و چې څه قاعده وي به ټیکی او صحیح او دی وای نه کنه جی او نه کنه جی باز به ګرالل نو هغه وای یو اطاعت فی دین دی او یو اطاعت چې دنه فی دنیا دی نو اطاعت فی دنیا د امیر چې دنه دا واجب نه دی مېروره ما ته امیر چته دا نه وای چه ده غنمو پتی دنه تو بگی جوارو کاری خواه میده چه ده ما تا نیدی ویلی ده آغا چه ما ده که ما خبره کهی ده طول دین سره لگی او ده دین ده وجه نلگی ده فی دین و فی دنیا ده راوی استا ده چه دنه ده بیده ده آغا آغا تعریف ده شکل نه دلده که شروع که ده زن ده پارا بیا بانی او دا نوی نوی غوی ندی راوتی دا طول خبری اغیی کئی او دا زمان غوی دا ساده زمیدار مسلمانان چی دی دیوائی بایی اطاعت الامیر واجب دی او دا غیوی ندی او بعد دا سبا کهو دیگه سا پادی شو دیگه سا خبر پادی شو که دا خپل زن دا پار خبری نما تا او آیا بیا او کنه دا اللہ را دین دا پاره کئی بیا خود عزتمند دا بیا خود داسه دا بیا خود دا خبره دا نن را سرا یو نیشنل پارٹی والا رور میلاو شو یو باچا سیب زیادی هم را سراو که یو دیر تکره سڑه ده نر سڑه ده ماو تا ویدستا سوم وی عزیزو نمای عزیز خلق تکره کئی را پرده یه نا مای تا زراو پرده لمو لاس اخپی در علامات کرده تا دا داغ پا دا نو چه پا ما با دار از عمره دی چه دل از الاز اخ پی مات کم نو سبا چه ما دا نور را تین کی نو دیخو برا پاسی ده نشی بیا نو زان دی ور تا یوازه که نو داغ کار دا سرو شنو وی ارس عجیب خبر دی وکڑا ما از خود عزیز ام کنا وی آو نو مای چه سوک برا پا دیرا پا دی دل نو ما با دنگ را واغس دا زما عزیز دی سدی ہوئے یا تا پی دا کپر با دا پا تولی اولا گولا نو زبر آباد دمانو اغلا بمی دا سر دا کو سر اولا نغا بمی دا لداغی که نو تا دا بمی ورده پی نو تا خوز ما لاز اخپی ماد کرد اخلاص نکرم نو چیکالا تا بانی نو خلق را لنو زر آبادی ده شما زو تا او مارا لاز اخپا ماد کردو نو مای بس دا کار برا سرا که دنو ویزا بیا با خیال که او ما اللہ دی خیرو کی اللہ دی ماوی اللہ دی خیرو کی ایو نن را سره دو مرغوز یو دیر زور خدایی خدمتگار میلاو شو ای باچه زیب خیره مو لگی خوا ما اول تا دوس پتاو لگی دا وی مونگ تا مخ که پتا لگی دا خوست تجربه شو وی خیره مو لگی ما و تا وی د خپل عزیز نه له بنده زیاته ګيله پیدا کیږي. وی او بالکل یقیني خبره ده منوي مې بس اومه نه نو مده کې بخيري الله دې زمونږه قبله درسته کی. زمای دې اتمنه زمونږ چا سره دښمنی نشته ده. زمونږه خدای حاضر دې سیاسي مفادات نشته ده. خو یو سره وی اغه زمونږه خپل وی عزیزم وی نو اغه د مونږه د خفګان په وخت کې د خپل خفګان اغه اظهار وکړو چې دا روره زما خفګان دی وګوره ماره ته اظهار وکړو ته زما دشمن نه خو ماره د خپل خفګان ښکارا کو دا شی دی نور څه خبره نه ده. الله تبارک و تعالی دې د ټولو مسلمانانو ورورولۍ مضبوطی کی الله دې کی. اغه پس بیرو بس صبر کوي صبر کوي حد یا حکم الله بیننا تر دې چې فیصلو کی الله زمونږه په میاس کې او هو خیر الحاکمین او الله تعالی بهتر دا فیصله کوونکو نه دی. الله بهتر فیصله کوي کنه الله بهتر فیصله کوي یقینا چې بهتر فیصله وکړه. الله چه بیا بشورو او بل دا پنج پیریان کافر دی او دا کافر دی دی پسی مزم کرو تحریمی دی او دا مماتیان دی دا مماتیان دی مونگا حیاتیان جو او سوائی سوک مماتیان دی او سوائی اووائی کانا سوک مماتیان دی پا جوان باندی قال الملأ الذین استکبرو قال الملأ الذین استکبرو اوی معتبرو آغا کسانو چه زانی غد گنلو من قومی دو قوم دا شعیب علیه السلام نا لنخر جن لکا یا شعیبو منا کیگی نا خامخا یکینا نا او بابا ستا اے شعیبا والذین آمنو معکا او آغا کسان چه ایمانی روڑ دید تاثرا من قریتنا د کل زمونږ نه د خپل ملک نه بده وباسو دی وای جمعات نه بده وباسم وای تکړه ها د دې چې نور څو نشي او د بګم جمعات کې امامتی کې او قران درس کې استاد دا ګړې وړې موکو کې نه د جمعات نه بده مو باسو ها وای دا شوای بل سمتون به لو خیر دی دا وایس نو خبره نه زړه خبره ده. او لتعودن فی ملتنا یا بشید اسو زمونږه په دین کې یا زمونږ دا طریقہ د پلار نیکو دا زول رواج دا به کوئی مړ ژوند دی به زمونږ په طریقہ کوئی یا بدل دی نه کډس په کوئی ها خو خطیب الانبیاء قال او ویلا شعیب علیہ السلام اولو کننا کارین اگر کئی مونگا بدگنو کی ستا سور دی اکی دی ستا سور دی دینا ستا سور دی طریقی اگر که مونگ داغا بدخ کاری او زمونگ داغین نفرتی نو بیا بملک آغا اختیارو نتا سخوی جب خلقی زمانو سروی لگی ننو کذب ترین علاللہی کذبن یقیننا جوڑ بکمونگا پا اللہ بانی دروغ ان عدنا فی ملتکم کچری شمونگا پا دین ساسو کی ستاو دا دین دا خوٹول دروغ دے ستاو دا کدا تولر دروغ دا دا طور طریقہ مو تولر دروغ دا تا سوائی دا خدای را لیگلی دی دا با مونگ پا اللہ دروغ جوڑ کو کچری مونگ ستاسو دی دین او دی اکیدی او دی طریقے دا سیووے بعد اذا نجان اللہ منا پس دا آغی کلا چه خلاص کرو مونگا اللہ دا آغی نا بلو وما یکون لنا آن خائیگی زمونگ سرا مونگ سرا بی خائیگی نا النعود فیا تا چه شمونگا پاگی کی مونگ چه پاگی کی شو دا زمونگ تر خائیگی نا مونگ طول مرد دے اکی دے خلاب چگا والی دا دے طریقے او دے دا غدین ستاسو را دے خلاب مونگ آواز لگو لے دے دے تا مونگ غلط ویلی دے طول مرد اس منگ اولا گنو آگے کے شو آگے اختیار کو داخوی زمونگ دا جامع سر نخائی منگ اللہ دیلا نیو پیدا کری چی دا آبا کو اللہ یشاء اللہ مگر دا چو غواڑی اللہ تعالی ربنا رب زمونگ چی زمونگ رب غواڑی او اللہ تبارک و تعالی یو غواڑی اوغا دے صحیح دین نا لرکول غواڑی نو غزان اللہ خبر دا خنور چیزن زمون گوارد دغی اکیدی او دغی طریقین نفرت دید اتاسو چکم کوئی او بیا وسیع ربنا او فراغ دے رب زمونگا کل شین علما اری او سیستا پا علم سرا دا اللہ علم چی دے اغا پا اری او سیز بانی حاوی دے نو اللہ تا دا ارس اخکاری کنا دا دب کے در راکستاسو دا مونگ دا دمکیانی را کول دا ارس اللہ تخکاری زمونگ دا کی دو دمکاری ساو دو دمکاری فا آغ ذات مونگ زان سپارل دے او دستاسو دا سزادو اللہ توکلنا خاص پا اللہ بانی مونگ زان سپارل دے نو ربنا افتح بیننا و بین قومنا اگر خیری تیلا سواچو تا سم دیرا تو کہ زیادتی ہو گئی امام سے بل صحیح اڑا ور نہ کہیں نہ اگچ مس کہیں نو رب ان افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین دی وی امین و یا خبرے خبرے واجو ساجد سوے تو اگنی ما دے دعا او کرا اگا وی خدایا شپاگ میاشتی می والا چرین پینزا وقتا مزور که او دی کم بخ زما اگا حق ادا نکا اللہ زما و دی پا میاس کتا پیسالاو که خدایا ادی وی آمین وی ازا ازا وی عرض بسی آمین وی توتی رب نفده بیننا ای رب زمونگا فیسالاو که پا میان زمونگ و بین قومنا بلحقی او پا میند کوم زمونگا پا حق سرا اللہ پا حق فیصلو کا وانت خیر الفاتحین او تا بہتر تا فیصلی کونکو نئی اللہ بہتر فیصلی کونکو تی وقال الملأ الذین کفروا شعیب علیہ السلام خود دباو نکڑے شکانا امال گرو تے ورلشین گو تاو خوزولا وی یا ساده او با گورو ده سرا یدن من شیخا وقال الملأ الذین اویلا متبرو اکسانو کپرو چه انکاری کڑو من قومی ده کند شعیب علیہ السلام لئن اتبعتم شعیبا کتاسو روان شوئی ده شعیب پسی ددم او منل او ده پسی روان شوئی نو انکم اذا لخاسرون یکیناً تاسو ادا وقت خمخاتا وانیان بایئی دمکی ورکا وارننگی ورکا دا اللہ قهر و غضب پا جوش کراغی نو فا اخذتو مر رجفتو نو اونسل آغی زلزلی یو چغ اسمانی پی اوالی شو آغی سر یو زلزل رالا فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ نو گردے دل آئی فکر نو خپلو کے پڑم خپراتو الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا آکسان چی در غجنتی آئی کڑی واد شعیب علیہ السلام کَأَلَّمْ يَغَنَوْ فِيَا اللہ وی دا سے مکل دا سے لکا چی پرون دا غزائی کی دای اڈوونا کش کلاب دے چاند خاتا دا اللہ عذاب دا سے شہد اللہ دے منگ دا خپل عذاب نو ساتی الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا آکَسَانُ چَا غَيْتَ رُوْجِنْ تِعَا كَرِ وَادِ شُعَيْبَ عَلَيْهِ سَلَامُ كَانُوهُمُ الْخَاسِرُونَ نُشُو أَغَيْتَ وَانِيَانُ يَاوُ أَغَيْتَ وَانِيَانُ آئی خود شعیب علیہ السلام ملگرو تو ہوئی کا نا کہ تاسو دا شعیب تابداریو کرنو انکم اذن لخاسرون اللہ وی چاچ دا شعیب علیہ السلام تکذیب کرنو نغی تاوانیانو تاوانیان خپلو خسارک خپلو فتولا عنهم نو گردید شعیب علیہ السلام دا آئینا وقالا حویوی یا قومی های افسوس زما کوم های افسوس زما کوم دا دا افسوس آواز دیوی دا غیل آواز نور کو دا پا غیبانی افسوس کو دا غیب حال بانی های افسوس زما کوم لقد بلغتكم رسالات ربي يكن انا رومي رسول داسوتا پیغامنا دخبر رب ونصحتو لكم او خير خواهي ميهو لطولا تاسولا تاسولا مي خير خواهي لطولا حق برس طول مر دخبر کم خير خواهي لطي طول مر فكيف آسا دسترنگ خپشم غلا قوم الكافرين پا قوم انکار کو ان کو بانی خپلمو انکار کو زانم دغه ته تیار کو د دې خبر دا انجامو الله دې مونږ د خپل قهر او غضب نه اوساتی الله تعالی دې زمونږ ټول لوی واړو ګنو نه معاف کی الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يزرعون وما ارسلنا او ندې لګلې مونږه فی قریاتن په اس یو کلی کې من نبینا اس یو پیغمبر الا اخذنا مگر او بنی سلمونږه اهلا اوسیدن کے جاغی بالباسائی پناشارو سرا وزور رائی او پا بیمارو سرا پا مالی او جانی نقصانون سرا لعلهم یزرعون خامخا چدئی عجزیو کی اللہ تعالیٰ تا ثم بدرنا بیابا بدل کمونگا مکان سیئاتِ پزائد تکلیف او پریشانی الحسنتا راحت او خوشحالی حتی عفو تردے چے دیب زیاد شو وقالو او بویدئی قد مصا یکینن رسیدلو آبا انا ذراؤ مشرانو زمونگتا تکلیفونا وسرر